Hola. Ya comenzamos la segunda hora. Muy bien. Como es de costumbre. Como es de costumbre, cada fin de semana, pues. Voltamos a Galicia, ¿no? Trasladámonos precisamente a Rías Baixas. Sí. Concretamente. A Combarro, ¿no? Muy bien, pues allí está nuestro correspondiente. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Por esta... Oxe, ya no estás de tanta camiñada, ¿no? Oxe, xa deixei o Courel, a pesar de que creo que oxe é cando celebran o festa da castaña, claro, ¿no? Claro, que este ano me parece que en Seoane, Seoane, ¿no? Porque sí, un ano fan en Fogoso e outro ano en Seoane, sí. E outro en Seoane. Esta semana precisamente desde o xoves dende outra radio falamos con Mari Carmen Berea que nos comentou precisamente sí. A festa, 30 anos xa levan facendo esta festa, o sea que... Sí. Pois bueno. Mira, eu non é por fastidiar se comezo a miña colaboración dicindovos cousas como un muffin da ría con mexillóns, escabeche, pan artesán e ovo de paspallás, ou unha tosta con polvo, alioli de xenxibre, pan integral, ou un mini bolo a base de tres fariñas tradicionais, queixo, ovo campeiro, chourizo caseiro e patacas, ou unha sopa de cabalo canso fúxicas, sí, con tinto país, mel, sí, mazá e cogomelos, non? Carai, coño. E eso que é unha degustación especial? Ou como que, como... Pois, bueno, é que comezou de novo aquí o de Ponte Papas. Ah, claro. En Pontevedra, exactamente. Sí, sí. Bueno, hai un total de 52 hostaleiros que presentan até 64 elaboracións. Sí. Son 35 tapas tradicionais, 23 creativas e 6 cócteles. Hai 3 premios, o premio do xurado, e logo tamén o premio do público, claro. Sí, e logo este ano hai unha novidade que ANFACO, creo que se chama, que é a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Peixe, pois dá un premio a mellor tapa de conserva de peixe ou de marisco, non? Entonces, un inciso que te quería decir tamén, esta semana precisamente o xoves estivemos falando con Manuel Barreiro, sabes, aquel panadeiro que no que estivemos degustando precisamente aquel la sesión de viño e cinema que era viño e la cultura, ¿no? Cultura, a xornada, sí, que era de viño e cinema. Xa é a segunda vez que as organiza, este ano xiraba en torno a Fernando Pessoa. Sí, pois comentounos que é un grande artesán do pan e tal, o Pepe Solla o teno como panadeiro o único panadeiro que lle sirve, non? Sí. Tamén a outros restaurantes parece ser que lle buscan esa participación súa como artesán, porque o pan que ele elabora, pois eso, faise con masa madre que de moitísimos anos atrás, non? Bueno, eu que lembraste o primeiro que pan que o primeiro anaco que nos deron, sí, de co viño, non, de pan, era, bueno, sabía amar, era de algo de algas. Pero é que bueno, arrecendía e o sabor era amar. Sí. Bueno, pois ao mellor nunha destas tapas seguro que aparece tamén o Manuel Barreiro acompañando, sí, un ovo deses estrelados ou cualquier outra cousa que seguro que teredes aí. Pois a degustalas e seguro que serán tamén económicas, non? Esas tapas. Pois, o certo é que onte, pois, fomos xa, porque durante varios días, non? Uh-huh. Pero non, a verdade non che sei dicir, porque creo que teñen un prezo, non? Para, uh-huh, igual para todos, pero non che sei dicir, vale, exactamente, non? Vale. Uh-huh. O que si, pois, cada local elabora un... Polas mañás ata as 2:30, pois atenden o tema este de Ponte Tapas, sí, e polas noites ata as 10:30 da noite, non? A partir desa hora, pois pechan a cociña para este tipo de... Pero, a verdade, non, pois o certo é que non sei o prezo, non é caro, eh? Antes xa che digo, tomamos unhas tapas un par de sitios e logo, bueno, pois tes que cubrir trincher un papel para poder participar, que seguro que tamén teredes premio vos, non? Si, hai algún premio, ao final sortean algún premio, non sei, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, bueno, eu sei que tes apuro, porque daqui sí. a pouco terás que desplazarte, porque según teño entendido, a nosa colaboradora Tamara, sí. pois ten a presentación do seu libro de... Sí, o libro de Corpo de Antioquia. Corpo de Antioquia. Sí, que teño precisamente aquí de na colección Don Bate da, da Editorial Galaxia. Fai a presentación hoxe aquí en Poio. Sí. Bueno, pois pues, sobre as 8, pero bueno, necesito así... Claro, precisas un poquinho de tempo para poder chegar así. Sí. Por certo, que hai outra novidade tamén, creo que moi interesante, é un novo libro de Antón Ribeiro Coelho, un paisano de Teo, ¿no? De Xinzo. De Xinzo, sí, sí, Antón Ribeiro Coelho. Sí, que o libro titúlase A sombra dos bonsais, tamén de Galaxia. Bueno, está formado a estrutura da obra, son 94 contos que van en orden minguante. O primeiro, que se titula Intruso, ten 3 páxinas. E o derradeiro, que é Infarto Flamenco, só ten 3 palabras, non? Uh-huh. Son contos minguantes, non? Sí. Unha novidade interesante. Bueno, por certo, que o que se perde o de Ponte Tapas, por lo menos estos primeiros días, é o alcalde de Pontevedra, que está recibindo un novo premio. É que, bueno, ¿apuntas a todos o qué? Ahora xa non sei. Estados Unidos. Pues, sí, ahora mismo está en Corea do Sur, también recibiendo ali un premio. Por certo, que o alcalde da cidade esta donde de Corea do Sur, pois di que Pontevedra, que pois a poboación di que a poboación que el dirixe, que quere que se pareza a mellor cidade do mundo, que neste momento é Pontevedra, non? Bueno, di que quere facer un acordo de colaboración co alcalde de Pontevedra para fomentar a cooperación entre ambas as dúas cidades. Por certo, que aparece en moitas fotografías o alcalde xunto con dúas persoas que o acompañaban, ataviados cos traxes típicos de esa zona que visita, non? Porque, bueno, con algún acto oficial o tal, pois aparecen todos vestidos con traxe do... Ataviados con ese traxe típico. País, ¿no? ¿No? Sí. Bueno... xa hai uns días que falaramos con Xurxo Souto, sí, se vos acordades do Xangai, non? Sí. Bueno, como él me falara así en outras ocasións do tema do Xangai e tal, pois pues, eu atopara un artigo de Manolo Rivas que titulaba Cataluña, Galiza e a vaca cega. Falaba nese artigo Manolo Rivas da política da vaca cega, que naquel caso pues, referíase a unha, penso que desafortunada frase de Feijó sobre Cataluña, onde decía que máis ou menos que hoxe Galicia paga e Cataluña pide, ¿no? Decía Manolo Rivas que bueno, que mal nos que non nos viría mal pensar en pedir algo con xeito, ¿no? Sí. Non en calar pedir algo con xeito cando Galicia se estaba convertindo nun inmenso xeriátrico, onde estaba pechando un montón de explotacións leiteiras. Bueno, era un artigo xa do 2012, pero eu creo que esta política da vaca cega que se pode traer aos nosos días, non? Sí, porque é o que estamos vivindo neste momento, porque sabemos que tanto a razón como os sentimentos ou as emocións son dos elementos moi importantes que moven o comportamento das persoas e, polo tanto, que afectan a realidade política. Os políticos que teñen que xestionar precisamente eso, a razón e os sentimentos, pois están actuando como vacas cegas que van chocando contra todos os lados e que non, a vaca cega non pode comer nin beber, non? Uh-huh. Entón, de onde ven isto da política da vaca cega? Pois hai un poema de Joan Maragall de 1893, sí, que publicou na revista La Vence en Barcelona, sí, e que logo, dous anos máis tarde, aparece no seu libro que se titula Poesías, non? Sí, sí. Bueno, ese poema é unha fermosura. Por exemplo, hai unha carta de Unamuno no que lle di que ese poema de La Vaca Cega, que o sabe xa de memoria dende hai moitísimo tempo, de tanto lela e recitarlle a outros, non? Sí, sí, sí. Dicía Unamuno, é unha das poesías máis puramente poéticas que coñezo. Entón, eu quería pedir a túa colaboración, Xulio, sí, se atés por aí, valelo en catalán, porque temos tres traducións dese poema da Vaca Cega, que sí, despois, pero bueno, escuitámolo primeiro en catalán, se o tés ti aí, porque bueno, eu... A miña lectura catalana ten as súas dificultades, pero sí que vou intentar. A ver, mira. Mellor que a miña, seguro que... vou intentar. Titulas entón La Vaca Cega, non? Exactamente. Topan de cap en una e altra soca, avançant desma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en altra se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veurar-se a la font com ens solia, mes no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb els seus companys, no. Ve tota sola. Ses companys, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera, fan dringar l'escallot mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro amb l'esmolada pica i recula afrontada, però torna, i a baixar el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel enorme, l'embanyada testa amb un gran gesto tràgic perpleja damunt les mortes nines i se'n torna orfa de llum sota el sol que crema, vacil·lant pels camins inolvidables, brandant lleguidament la llarga cua. Eu coido que algún o se resolvo, pero que podes entender bastante ben, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues... A traducción ao galego, non? Sí, exactamente. Hai unha traducción, a primeira, que tivo lugar non me acordo ahora exactamente en que ano. Ah, no, no 1903. Foi a traducción de Xosé Iglesias Roura que se publicou na nosa terra, non? Penso que atestía aí tamén. Sí, Xosé Iglesias Roura, sí, teño aquí, sí, teño. E logo leo as outras dúas. Hai outra traducción máis de Alonso Montero e outra de Casado Nieto. Pero, se parece... A de Xosé Iglesias Roura. Xosé Iglesias Roura, exactamente. Pois... Poñemos la veña. Vamos a ver, a vaca cega, baténdolle na testa a relfa dos balados e tropezando en todos os petóns do camiño, marchando o tino e soia, a probe vaca vella vai a brevar no río. Un collo mal guindado foille sacar un ollo e cubreuselle o outro dunha tea. Está cega. Vai beber no regato onde o doita vivía, mas non coas compañeiras, nin co aquel firme paso con que marchaba outrora. A vaca vai sin guía. Anda o tino e vai soia. As irmáns polos cómaros e prados e ribeiras pacen a fresca herba facendo soar as chocas, mas ela caería. Foi a bater cos berlos nun aguzado xeixo e cía recelosa. Mas volve e se abaixando hasta a topala na auga, bebe dela calmosa, bebe pouco, sin sede. Sobre as mortas meniñas palpebrexa e a testa caroceo, cun certo aire tráxico ergue orfa de luz desanda co paso cauteloso polas corgas e sendas nunca dela esquecidas, movendo a longa cúa da baixo dun sol, cuada, non? A longa cauda baixo dun sol que abura vacilante camiña. Claro, a cauda é a cola, sí. Bueno, este, creo que dixen antes 1903, é de 1917. E logo, no 1972, hai outra traducción, neste caso, de Alonso Montero, que publica nun artigo na Voz de Galicia, e di así: topenexando nun e noutro tronco, camiñando o teo na percura da auga, vese a vaca tremendamente soia, e cega. Dunha pedrada lanzada con xeito ademais, o rapaz vaciou-lhe un ollo, e no outro puxoselle unha tea, a vaca é cega. Vai beber a fonte, como tiña por costume, mas non co camiñar firme de outras veces, nin coas súas compañeiras, non. Vai tremendamente soia. As súas compañeiras, por valgadas e corgas, no silencio dos prados e na ribeira, fan sonar os chocallos mentras pacen a erva fresca sin cuidado. Ela caería. Dá co fuciño na afiada pía e a recúa aldraxada, pero volve e chega coa cabeza rente da auga e bebe calmosa. Bebe pouco, casi sin sede, logo ergue o ceo enorme a encornada testa cun tremendo xesto tráxico. Parpadexa sobre as miniñas mortas e retorna orfa de luz baixo o sol que queima movendo lánguidamente o rabo. A verdade é que é un poema fermoso, non? Sí, e ademais moi actual. Sí. Quero que dicir antes. Sí. Moi actual todo. Sí. Non sei, quédame unha traducción de, non sei se de Casado Nieto, non sei se vos parece que a lea ou... Sí. Que a non sei, a similitude de todo isto está perfecta, extraordinaria, sí. Bueno, por certo, que nesta última versión de Casado Nieto, eu teño por aí unha carta na que él se dirixe a Francisco Fernández del Riego, que daquela era o director das páxinas literarias do Faro, porque esta traducción publicarase no Faro, e o... No Obradoiro do Faro de Vigo, pois o linotipista comete un erro grave no último verso, que fala de que a vaca ia devagar abalando o longo rabo, e o linotipista puxo de cagar abalando o longo rabo, non? Sí, erro ortográfico, vamos. Entón, pois... Casado Nieto diríxese a Francisco Fernando del Riego dicindolle, bueno, que esa errata que era, decía el, que polo de seguro que ao gran Maragall é a primeira vez que lle pasa semellante cousa, non? Sí, e decía el que pedíalle que volveran a publicar o poema sen ese erro, non? Sí. Bueno, pois a traducción de Casado di así: toupando en contra dun outro boxo, andando as atoutiñas cara a auga, vai a vaca e la soia, e cega. Cun cantazo atinado, o pegureiro baleirálalle un ollo, e no outro ollo formouselle unha nube, a vaca e cega. Vai a brevar na fonte de costume, mas non co firme paso de outras veces, nin coas súas compañeiras, non, vai soia. Nun cómaro, nun corgo, as compañeiras fan sonar os chocallos mentras pacen erva fresca ou doután. Ela caeríase. Dá co fuciño na fiada pía e recúa aglaiada, pero volve. Abaixa a testa a auga e bebe a modo. Bebe pouco, sen sede. Despois ergue ao ceo enorme a testa encornalada cun gran tráxico aceno, percebea, sobre as mortes meniñas e retorna a orfa de luz baixo dun sol queimante, a toa por camiñas que ne esquece de vagar abalando o longo rabo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pois, vamos. Esto é un pouco o da política de da vaca cega, ¿no? Sí. Bueno, os políticos pois están cegos para o que lles parece, para os sentimentos, exactamente. Sí. Bueno, sintomático, vamos, por lo menos é curioso o feito de que esta traducción veña precisamente dun xurista, non? a esta última traducción te refires, non? Claro. Se, bueno, e o certo é que por ese mesmo ano, creo, que publicara os dous, Manuel Casado Nieto e Xoán Manuel Casado Martínez, unha mostra antolóxica de poetas contemporáneos, onde aparecían ingleses, franceses, italiáns e cataláns, pero, curiosamente, non aparece nese libro a traducción deste poema de Joan Maragall, non? Nesta mostra antolóxica non aparece o poema. Bueno, é curioso, pero que o si é certo é que tamén é curioso que esa traducción que ti leches agora mesmo a fixera precisamente un xurista que ten algo que ver coa interpretación política que hoxe en día se fai, non? Sí, non sabía, que eu non sabía nin que Casado Nieto, pois que... Tanto Casado como pai como fillo, non? Eran precisamente xuristas. Presidente do tribunal, eu... Foi sí. Casado Nieto, o sea que ainda máis, sí. Bueno, case que isto debería facer reflexionar a eses que se chaman políticos, que ademais están cobrando sueldazos e que en pago de arreglar, amañar cousas para nós, o que están facendo é poñéndonos en evidencia para poder para non ter precisamente amaño, o amaño non se lleve nin imposible nin rápido, non? Eu sempre miro cando, por exemplo, no Congreso ou isto, sempre miro a ver ese deputado que sale, a ver se é un bon orador. Vexo que non hai oración, de oradores nada. Porque ao mellor antigamente había outros oradores que salían e salían pois que se lles vía que habían lido, que habían repasado, que habían isto, e predicir a mesma cousa que era como dicía, por exemplo, pois nesta poesía. Bueno, simplemente xa para rematar que, bueno, que queira informarse un pouco máis destas traducións galegas do poema de Joan Maragall, que hai na revista Madrigal, no 2008, pois hai o artigo de Alonso Montero, que é Joan Maragall en Galicia, tres traducións galegas de La Vaca Cega, ¿no? Sí, sí. Pois, bueno, pois voume agora xa pues, directamente aquí a presentación de do libro de Tamara, que, bueno, creo que cando vai aí a facer a presentación, tanto a asociación como ela van quedar encantados, non? Muy porque ben, a xente que vai aí a Cornellá, pois queda todo o mundo pois encantado co trato que aí... Facemos o posible para que a xente se sinta a gusto, claro que sí. E ao mismo tempo, eu, as presentacións que lle teño visto a Tamara, pois que se, bueno, leva super preparadas, mergullase muitísimo nelas e tal, eu creo que todo o mundo vai a quedar moi moi contento. Moi ben. Bueno, pois bueno, nada... Xulio, que che desexamos... unha feliz semana e que bueno, cando veñas xa sabes que aquí recibiremos con brazos abertos. Muy ben, unha aperta a todos. Veña, igualmente. Hasta logo, paso ben. Veña. Dalle saúdos directos precisamente a Tamara da nosa parte, non? Sí. E tamén vamos mandalle saúdos que nos están vendo desde Moaña, a sí. Maica. Ah, sí, Maica tamén está aquí. E unha amiga... Saudillos, Maica. E unha amiga que é Xulia Mon Álvarez. Así que apertas virtuales para elas. Moi ben. Veña, música tamén para amenizar esta nosa conversa.